นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดันโตเศธโธมนุสเสสุหิมัสสะธัมมปริยายัสสะอัตโตสาธายัสสมันเตหิสักกจังธัมโมโสตโบติการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหลักสำคัญของการฝึกใจแล้วก็เป็นหลักสำคัญสำหรับจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายส่วนการฟังนั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบเป็นอุบายประคับประคองการภาวนาของพวกเราทุกคนทุกคนคนและสัตว์ทั้งหลายที่จะเพียบพร้อมด้วยคุณและจะก่อให้เกิดซึ่งประโยชน์ทั้งตนและบุคคลผู้อื่นได้นั้นก็ย่อมจะสำเร็จมาจากการฝึกฝนอบรมตนของตนด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์มนุษย์ไม่ว่าสัตว์นอกจากมนุษย์ซึ่งเราจะนำมาสร้างประโยชน์ให้แก่ตัวของเราได้ก็ย่อมจะต้องอาศัยการฝึกฝนการเสี่ยมสอนเช่นอย่างว่าโคกระบือช้างม้าเหล่านี้เป็นต้นเราจะนำมาใช้เพื่อให้สำเร็จความต้องการของพวกเราแต่ละอย่างได้เราต้องลงทุนฝึกเขาให้เป็นไปตามความต้องการของเราที่จะใช้เขาแต่ละอย่างนั้นเมื่อเราฝึกเขาได้ดีแล้วเขาก็จะรับใช้เราสนองความต้องการของเราเป็นไปตามความประสงค์ของเราได้เป็นอย่างดี แม้มนุษย์เราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเราจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐนั้นน่ะจะต้องมาจากการฝึกจากการอบรม ทั้งนั้นไม่ว่าเราจะประเสริฐสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยคุณคือวิชาศิลปะวิชาได้แก่ความรู้เราก็จะต้องมีการฝึกมีการเรียน ตลอดทั้งประโยชน์ทั้งหลายน้อยใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราทั้งในโลกปัจจุบันคือประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่ง ได้แก่การพ้นทุกข์ก็ย่อมจะสำเร็จมาจากการฝึกการกระทำการฝึกหัดไม่รู้เราก็เรียนเพื่อให้เกิดความรู้ไม่เป็นเราก็ต้องฝึกทำ ให้มันเป็นหรือจนกว่ามันจะเป็นในสิ่งที่เราควรจะเป็นในสิ่งที่เราควรจะรู้ไม่ว่าคนเราเกิดมาแล้วจะได้รับสมมุติให้เป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรารู้เห็นกันอยู่ถ้าทางโลก ก็ตั้งแต่ระดับขั้นต่ำๆยาจกวนิพกจนถึงพระราชามหากษัตริย์เจ้าขุนมูลนายข้าราชการเหล่านี้เป็นต้นที่สามารถจะดำรงสิ่งที่เขาสมมุติให้ ไว้ได้นั้นก็ส่งไว้ได้สำเร็จมาแต่การฝึกการฝึกฝนอบรมทั้งกายและจิตใจให้เกิดความรู้เกิดความเป็นในเรื่องของการกระทำประจำหน้าที่ของตนทั้งนั้น พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ฝักใฝ่ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นศิลปะวิทยาความรู้อีกแขนงหนึ่งที่เราจะได้พัฒนาชีวิตจิตใจตลอดทั้งการกระทำในการประพฤติปฏิบัติ ของพวกเราวิชาความรู้และความสามารถในทางโลกทั้งด้านความรู้และการกระทำเป็นย่อมก่อให้เกิดราบยศและสรรเสริญเรื่องฟูด้วยทรัพย์สินคารอย่างที่เราเห็นกันและรู้อยู่ แต่ถ้าเรื่องของศาสนาได้แก่ศีลธรรมนำให้เราผู้ที่ศึกษาและก็การประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการฝึกหัดกายวาจาของเราให้เป็นไปตามย่อมจะก่อให้เกิดคุณค่าคือคุณสมบัติ สำหรับชีวิตอย่างสูงสุดและอย่างประเสริฐที่สุดไม่มีวิชาและการกระทำใดๆที่จะพิวิตประเสริฐวิเศษกว่าวิชาในทางศาสนาเรื่องนี้พวกเราทั้งหลายถึงแม้จะยังเข้าไม่ถึง ศีลถึงธรรมโดยประจักษ์แจ้งไปในจิตใจของเราก็ตามเราทุกคนก็มีความเชื่อมั่นอย่างแน่แน่ว่าวิชาในทางศาสนาตลอดทั้งการฝึกหัดได้แก่การกระทำให้มันให้มันชำนาญจนเกิดความเป็นปกติของกายได้แก่การกระทำปกติของวาจาได้แก่การพูดปกติของจิตได้แก่ความรู้ย่อมจะทำให้เราผู้เพียบพร้อมและถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติคือการกระทำทั้งภายนอกเป็นผู้ประเสริฐได้อย่างแท้จริงแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราประเสริฐยิ่งไปกว่าเรื่องของศาสนาเรื่องของพระศาสนาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะเป็นภิกษุก็ดีสามเณรก็ดีอุบาสิกาชีพราหมณีตลอดทั้งอุบาสกหรือผู้จำศีลอุโบสถศีล 5 ศีล 8 ตามกาลสมัยก็ดีทุกท่าน ก็มีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแล้วทุกท่านก็จะต้องลงมือฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขกายวาจาตลอดทั้งจิตใจของเราแต่ละคนเหมือนกันถึงเราจะต่างกันเพียงแค่ภาวะคือความเป็นตามหลักของสมมุติ อันนี้เป็นพระนี้เป็นเนตรอันนี้เป็นอุบาสิกาชีพราหมณีเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ถึงซึ่งพระรัตนตรัยนี่เราจะเห็นสภาวะภายนอกแม้ข้อปฏิบัติก็เป็นไปตามเป้าหมายอันเดียวกัน ไม่ว่าพระว่าเนนว่าญาติว่าโยมเป้าของพวกเราทั้งหลายแต่ละคนนั้นอยู่ในจุดเดียวกันคือความบริสุทธิ์หมดจดความขาวสะอาดแห่งกายและจิตใจทีนี้ถ้าเราจะไปมองถึงข้อควรแก่การศึกษาและการฝึกหัด ดัดแปลงฝึกกายวาจาของเราให้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นจนกว่าจะเกิดความชำนาญเป็นปกติของกายวาจาจิตนั้นข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติในเชิงของการบังคับนั้นเราจะเห็นแตกต่างกันออกไปเหลื่อมล้ำต่ำสูง กันเป็นลำดับลำดาอย่างพระก็มีข้อบังคับถึง227เรียกว่าศีล227ถ้าจะพิจารณาแยกแยะโดยละเอียดออกไปแล้วมีเป็นพันเป็นหมื่น นี่กว้างขวางและทีเหมือนเล็งไม่รอด สามเณรก็สิกขาบท 10 เมื่อยังขยายออกไปเป็นหลาย 10 ไม่ใช่เพียงแค่ 10 ข้อเท่านั้น อุบาสกอุบาสิกาหรือแม่ชีพราหมณีก็ศีล 8 ต่ำสุดก็คือศีล 5 นี่เป็นเครื่องฝึกดัดแปลงกายวาจาของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายให้เป็นกายกิริยาของกายวาจาอยู่ในกรอบลักษณะของผู้มีศีลจะพึงแสดงหรือการกระทำจะพึงพูดนี่เราจะเห็นความแตกต่างส่วนธรรมะนั้นก็สุดแล้วแต่กำลังของศรัทธาแต่ถ้าเราจะมองถึงหลักของความฝึก การฝึกจิตฝึกใจก็จะอยู่ในระดับเดียวกันหมดทั้งพระทั้งเนนทั้งอุบาสิกาแม่ชีพราหมณีและอุบาสกตลอดทั้งคนนอกเหนือไปจากที่กล่าวมีอารมณ์เป็นอย่างเดียวกันมีสมถกรรมฐานที่ตั้งรองรับฐานที่รองรับจิต เหมือนกันคือกรรมฐานอารมณ์กรรมฐาน 40 อารมณ์ของสมถกรรมฐาน 40 เหมือนกันหรืออย่างเดียวกันเช่นอย่างในวัดของเราก็ถืออานาปานะมีลมหายใจเป็นเครื่องฝึกฝนดัดแปลงดัดจิตดัดใจของเราโดยอาศัยลมหายใจเพียงอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องของธรรมะเพราะฉะนั้นคนเราจะดีก็อยู่ที่การฝึกฝนดัดแปลงเรียกว่าฝึกฝนตนของตนฝึกฝนอย่างหนึ่งเป็นการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญในเชิงของการละการงดเว้นการปล่อยวางโดยจะมีข้อปฏิบัติบังคับไว้ให้คือศีล อย่างนี้เป็นต้นตลอดถึงธรรมะได้แก่มารยาทเป็นผู้ที่มีศีลเพียบพร้อมด้วยจระคือความประพฤติได้แก่มารยาทอันดีงามนี่เป็นเครื่องฝึกกายและวาจาส่วนการฝึกจิตของเรานั้นได้แก่การภาวนาการที่เรามากำหนดจดจำหัวข้อธรรมะและนำไปคิดหาเหตุหาผลอันนี้ก็เพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในข้อธรรมในเชิงเรียนรู้ ให้กว้างขวางออกไปทั้งความเป็นธรรมและความไม่เป็นธรรมย่อมจะมีอยู่ในตัวของมันคือความดีก็ตามความชั่วก็ตามแต่นี้ถ้าหากว่าเราน้อมนำเอาธรรมะซึ่งเป็นอารมณ์กรรมฐานได้แก่ลมหายใจก็ดีหรือจะเป็นกรรมฐานบทอื่นจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ดี กรรมฐานที่หยาบได้แก่ธาตุดินกับธาตุน้ำเป็นของที่ปรากฏรู้เห็นศึกษารู้เห็นได้ง่ายเรียกว่าการ 32 ก็ดีมาเป็นเครื่องมาเป็นที่ตั้งของความระลึกของการระลึกด้วยสติเป็นบทฝึกเป็นบทดัดแปลงแก้ไขจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราอยู่ในกรอบของการฝึกจะเป็นลมก็ตามพุทโธก็ดีแล้วความประเสริฐก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้นั้นหรือในจิตใจของเรานอกจากจะเป็นบทสร้างคุณสมบัติให้แก่ตัวของเราคือจิตใจแล้วก็ยังเป็นที่หมายที่สำคัญในของคำว่าคนในเรื่องของคำว่าคนซึ่งประกอบไปด้วยหลายๆอย่างนั่นก็ได้แก่ใจของเราทุกคนถ้าใครมาทำความดีให้ปรากฏขึ้นในจิตถ้าจะมองถึงแหล่งและสถานที่ของการที่จะต้องทำแล้วก็ถือว่าจบจบลงอยู่ที่ใจถ้าดีกายดีวาจาดีตาดีหูดีจมูกดีลิ้นดีกายยังไม่ถือว่าเป็นการจบเพราะยังจะต้องมีการกระทำเพื่อให้มันถึงให้มันจบก็คือใจถ้าหากว่าเรามาฝึกที่ใจลงมือกระทำกันที่ใจควบคุมกันที่ใจหัดใจของเราให้มันเป็นมันไม่เคยรู้ลมก็เป็นผู้รู้ลมขึ้นมามันไม่รู้ผมขนเล็บฟันหนังดิ่ง20น้ำ12ก็ฝึกหัดให้มันรู้ขึ้นมารู้แล้วมันไม่ชำนาญก็มันชำนาญขึ้นมาแม้แต่ในขณะมันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราพยายามฝึกให้มันเป็นขึ้นมาให้มันได้ให้มันชำนาญขึ้นมาให้ได้ไม่ชำนาญในการระลึกก็ให้มันพยายามฝึกให้มันชำนาญในการระลึกให้มันได้ไม่ชำนาญในการพิจารณาวิตกวิจารณ์การตรึกการตรองตรองก็หมายถึงการพินิจพิจารณาไม่เพียงวิตกคือบริกรรมอย่างเดียวควบคู่กันไปหรือสลับกันไปสุดแล้วแต่เราผู้ปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตเห็นว่าเป็นการนั้นสมควรเราพอเราภาวนาบริกรรมไปพอสมควรแล้วจิตใจของเราก็อ่อนลงแล้วสัญญาอารมณ์ที่มันมีความเกิดขึ้นอย่างรุนแรงคำว่ารุนแรงนั้นหมายถึงว่าสัญญาอดีตที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสโดยเฉพาะก็คือรูปนั่นแหละ ที่ว่ามันรุนแรงหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นในระหว่างที่เราภาวนาอยู่นั้นพิจารณาอยู่ก็ดีบริกรรมอยู่ก็ดีคำว่ารุนแรงเมื่อมันเกิดขึ้นมาปั๊บขึ้นมาแล้วเนี่ยสติเครื่องระลึกสัมปชัญญะที่รู้อยู่ในอารมณ์ของการภาวนานั้นมันจะขาดไปเลยมันจะหลงจะลืมไปเลย นี่ก็เรียกว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันจะเป็นอดีตอนาคตก็ตามมันเป็นอารมณ์ที่รุนแรงมากมันมีพลังมากจนถึงขนาดสามารถฉุดฆ่าเอาสติที่เราเจริญกรรมฐานอยู่ในขณะนี้เวลานี้เนี่ยไปจนหมดสิ้นไม่เหลืออยู่เลยนี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราจะทำยังไง เราลึกถึงว่าการฝึกฝนอบรมไม่ว่าผู้เก่าผู้ใหม่ซึ่งยังไม่เกิดความชำนาญโดยถึงขั้นของความเป็นอัตโนมัติแล้วมันจะอยู่บนเส้นทางคือการปฏิบัติจะต้องเป็นในลักษณะนี้แทบจะทุกครั้งกว่ามันจะสงบราบรื่นลงไปกว่ามันจะลดหย่อนผ่อนกำลังลงไป มันหมดกำลังลงเพราะฉะนั้นจึงเปรียบเหมือนว่าเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายผู้ภาวนาทั้งหลายเหมือนกับการเดินอยู่บนเส้นทางที่รื่นชุ่มด้วยน้ำและเปียกตมแล้วก็ เต็มไปด้วยความลื่นเดินก็ยากถ้าเราไปเจอทางเช่นนี้ถ้าเราไม่มีสติประคองควบคุมกายและไม่สามารถที่จะบังคับกายให้เป็นไปตามสติและสัมปชัญญะคือความรู้ ว่าอย่าวางเหยียบเท้าลงไปอย่างไรมันจึงจะไม่ลื่นล้มนี่คือมันต้องพร้อมขาดความพร้อมคือความรู้กับกายคือเท้าลงไปเมื่อไหร่มันก็จะถึงซึ่งความล้มลงไปเมื่อนั้นล้มแล้วแต่เมื่อมันล้มแล้ว เราจะนอนประท้วงทางว่ามันลื่นอย่างนั้นหรือว่าเราควรจะต้องลุกขึ้นและก็ประคองการเดินของเราต่อไปเมื่อมีเราก็ลุกอีกเดินมันต่อไปอีกทำอย่างนี้เดินไม่หยุดมันก็จะถึง จุดหมายที่เราต้องการอันนี้ฉันใด ไม่ว่าเราจะพิจารณาโดยอารมณ์ที่กว้างขวาง